تمہارے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبۃ اللہ کا حسین تصور باندھ کر حرم پاک کو اپنے ذہن میں لیتے ہوئے آئیے مل کر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات اللہ علیہ کا تحریر کردہ بہت ہی پیارا کلام مل کر آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے. سر ہے ہم طالب تیرے خوف کا کی جائے مجھے ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر اندھیرے میں گھبرا رہا ہے اللہ دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے ہاں یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے اللہ آہ نامہ یہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میری دعا ہے بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے پر باطن برا ہے اچھا ہے یہ باطن برا ہے کہ میری دعا ہے پھر دے لب کلمہ فضل سے رب غفار کام وہ جس میں تیری رضا ہے مولا کام وہ جس میں تیری رضا ہے ہاں یا خدا تجھ سے میں دعا ہے تیرے پیارے کی دکھیاں امت پر ہے سیلا کی آئی آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سنتوں کی کروں خوب خدمت ہر کسی کو دنیا کی دعوت نیک میں بھی بنوں التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قافلوں میں سفر کی ہو کثرت ہم سے یوں دین کی لے لے خدمت عاجزانہ الہی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے کا

دکھا دو چہرا کہ نور باری حجاب کا پیار کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب میں ہے زمانہ تاریخ ہو اور کھڑے نقاب میں کریم اپنے کرم کا صدقہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لیلین بے قدر کو شرما تو اور رضا سے میں تور حساب میں رضا بھی کوئی حساب رضا بھی کوئی حساب میں ہے زمانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سویا ہوا نصیب جگا دیجیے حضور سویا ہوا نصیب جگا دیجیے مجھ کو پلے نہیں ہے کچھ اندر چار سفر اپنے یہاں اب ہم لگتا ہمیں باد سوا لے جا ان کے اونچے جا جگا دی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بلغ العلیٰ جو پہ نہیں کھل رسو صلی اللہ علیہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. جس تمہارے لیے ہے چنی چنا تمہارے لیے ہے بنے دے جہاں تمہارے لیے ہے بہنے زبا تمہارے لیے ہے بدلے ہے جہاں تمہارے لیے ہے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے تمہاری چماری تمہاری جھماری تمہاری جھلک تمہاری مہاری تمہاری چماری تمہاری جھماری تمہاری جھلک تمہاری مہاری تمہاری چماری تمہاری جھماری تمہاری جھلک تمہاری مہاری سمن سلک سمک سمک نشا تمہارے لیے ہے کلیرے مجید نصیب سفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی ہے بنی ہے بنی کلیرے سفی نصیب سفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی ہے یہ دیکھ میرے دیکھ کے تیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے اشارے اشارے اشارے دیا چھپے ہیں جو کھوڑے جو کھوڑے لیا اشارے اشارے اشارے دیا چھپے ہیں جو کھوڑے جو کھوڑے لیا لیا ہوں وہ دن کی وہ پتھر کیا کہ یاد کیا رہا تمہارے لیے ہے تمہارے چلیں بابو چلے ہیں وہ پھول کی لے کے دیہ بنے ہیں سر بابو چلے ہیں چھ بابو چلے پھول کی لے کے دیہ بنے ہیں سر بابو چلے ہیں چھ بابو چلے پھول کی لے کے دیہ بنے ہیں تجھے سب کچھ تلا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلا ہمارا کونے نیلے انبیاء کا دیدار تاجداروں کا آقا ہمارا جس کے آگے سبھی مشعل شمع بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اور سب سے بالا والا بولو ہمارا نبی سرور کبوں کے مالک مولا تجھے بے خلی پاتے سب پانے والا میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دیا کا چمکا دے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجھے ہوا یہ ساری تیری سیدھی نظر کی ہے منگتا کہاں تو کتنی دا دوری قبول عرض میں ہاتھ بل کی ہے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کی دل کرے مجرم بلائے آئے ہیں جا کب یہ شام کب کب کب یہ شام کریموں کے دل کی ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار بڑا جائے آقا حضور اپنے کرم پر نہ سرکار خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے آزاد خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے آزم کا میں دونوں جہاں ہے سوارا فضل سے ہم پر پڑتایا سے آزم کا ہمیں دونوں سارا سے آزم کا یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ اعظم کا یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سوارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سوارا غوثِ اعظم کا جب میرے جنازے کو کفن پر نالا دینا قدم پر نالا ہوں ہر سم سے بچا گوسیا بچا گوسیا چور یار سب میرے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا پوچھیں گے تو علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ہاں اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر لنگر رسائل کی ترکیب ہوتی ہے، اور آج جو رسالہ تقسیم کیا جائے گا وہ ہے مدنی قافلوں کی بہار حصہ اول کا عنوان شرابی مؤذن کیسے بنا، شرابی مؤذن کیسے بنا ماں مدنی قافلہ جدول. اس میں آپ مختلف بہاریں بھی پڑھیں گے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے جو انعامات ملتے ہیں، جو برکتیں ملتی ہیں، انفرادی کوشش کی برکت سے جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. روزگار مل گیا، شرابی شراب کا عادی کیسے تائب ہوا، والد صحت یاب ہو گئے، اولاد کی نعمت مل گئی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ اس میں مدنی قافلہ جدول بھی مکمل موجود ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کو ضرور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ آئیے اس رسالے سے آپ کو ایک بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ راجستھان ہند کے مقیم اسلامی بھائی کا تحریر کا خلاصہ ہے، میری شادی کو 13 برس بیت چکے تھے لیکن آہ، میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ایک دن تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکات سنائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر میں نے خوب دعائیں کی۔ مدنی قافلے سے واپسی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ چیک اپ کروانے پر معلوم ہوا کہ میری اہلیہ امید سے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ عز و جل نے میرے آنگن کو چاند سے مدنی منے سے روشن فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم سب مل کر بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے سلام۔ مصطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایتِ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایتِ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے شہن شاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اے شہن شاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ